أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Evet. Şimdi mebnileri okuyoruz. Mebnilerden şimdi. Esmaül işareti. İşaret isimleri. Şimdi işaret isimleri deyince bu işaret isimleri el ma'dude minel mebniyat. Bunlar da mebnilerden kabul ediliyor. Onun için Musannif Hazretlerimiz İbnül Hacip önce el-mudmerat diyerek zamirleri anlattı. Şimdi de esmaül işare. İşaret isimleri. İşaret için vaz edilmiş isimler. Bir şeyi göstermek için. Bu. Şu. Bu. Şu. Efendim. Yakındaki için daha fazla bu. Biraz ötede olan içinde şu. Bunlar, şunlar. Onlar da diyorlar ama onlar o bizim Türkçemizde belki o işaret için kullanılıyor yani işarette, değil mi? Bu deniyor, şu deniyor, o deniyor. Ama daha çok o aramızda zamir. Hüve o. Hüve o. O yani sanki karşımızda bulunmayan, yanımızda bulunmayan için istimal ediliyor ama Türkçe'de yani bu, şu, o işaret için kullanılıyor. Peki işaret isimleri yani mahsusatı duyu organlarıyla algılanan şeyleri göstermek için tamam konulmuş isimler. İşte bu kalem, şu kitap, şu lamba, şu defter. Peki nedir ıstılahta? Evet. Ma. Ma. Vud'a. Ma o isimler ki, şimdi Esma dedi ya, o isimler ki vud'a onlardan her biri vaz edildi. Onlardan her biri vaz edildi. Bırakıldı, konuldu. Ne için vaz edildi? Limuşarin ileyhi. Tamam mı? Yani limanen bir mana için vaz edildi ki müşarin ileyhi. Ona işaret ediliyor. Müşarin, işaret edilmiş ileyhi ona. Müşarin ileyh, kendisine işaret edilen bir mana. Sen şimdi şunu göstermek istiyorsun. Şunu göstermek istediğin zaman da ne diyeyim buna? Za. İşte za buna işaret edilsin için vaz edilmiş olan bir isimdir. Evet. Hissi işaret. Organlarla. Tamam mı? İşaret hissi olur. Bazen de manaya işaret edilir yani. Hissi olmayan. İşareti zihni de olabilir mesela. İşte hâzâ kitâbun dediğinde hâzâ bu kitabın kitap. Bazen de zihni olur. Zâlikumullâhu rabbukum. Zâlikumullâhu rabbukum. Burada işte şu sizin Rabbiniz olan Allah. Mahsusattan değil. Zihni olarak yani zihnimizde işte şu vasıfları sayılan, anlatılan, tamam mı? Hissi olarak eserlerini gördüğünüz, kudretin eserlerini gördüğünüz, size anlatılan bu vasıflar kendisinden bulunan, sanki bir mahsusatmış gibi işte Rabbiniz bu. Tamam. Peki vehiye. Şimdi müşar-ı ileh için vaz edilmiş olan isme ismi işaret denir. Dedik. Vehiye bu. İşaret isimleri nedir? Zâ, zâ lafzıdır. Vehiye. Bu esma işaretinin her birini sayacağız. Birincisi de zâ. Zâ lafzı. Bu zâ lafzı ne olduğu halde? Hâle kevnihâ mevdu'aten lil müzekkeri. Tamam. Hale kevniha mevdu'aten lil müzekkeri. Müzekker için vaz edilmiş olduğu halde. Yani muşarın ile müzekker olduğu zaman da za. Tamam? Za kullandı. Veli müsennahu. Bunun müsennası için. Veli müsennahu. Şimdi hu diyor mesela. Değil mi? Ha da diyebilir. Hu diyor lafız itibariyle. Veli müsenna. Veli müsenna. Ha da lafz. Bu lafzın tesniyesi için. Tamam mı? Ha dese o zaman kelime olur. Yani bu kelime. İkisini de kullanıyor mesela cami hazretleri. İşte hale kevniha mevduaten il müzekker diye takdir etti. Ama Musannif hazretleri veli müsennahu diyor. Veli müsennahu. Yani ikisi de murattır yani. Bunlar şimdi bu kitaplar çok incelikle yazılıyor. Bunlar şimdi orada onu kullanıyor, orada onu kullanıyor. Aslında işaret etmek istiyor. Bu da olur, bu da olur. Böyle de tevil edilir, böyle de tevil edilir. Yani bunu demez sana. Yani demez ki ben böyle yaptım. Niye desin yani? İşaret ediyor da. İşaretle iktifa eder yani. Bak bunu da kullandı, bunu da kullandı. Hemen şarihler de işte bunu kullandı ki şuna işaret etti ki bu müzekker olabilir. Bunu da bir dahakine bakıyorsun. İki satır sonra geliyor. Adam düşünüyor ki bu diyor ne yanlış kullanıyor ya. Burada müzekker getirdi, burada müennes getirdi. Bir müzekker getiriyor, bir müennes getiriyor. Bu yanlış diyor. Ya o da müzekker. Halbuki adamın derdi o da olur, o da olur. İşaret etmek istiyor yani. Senin zihnini çalıştırmak istiyor yani. Veli mütennahu onun tesniyesi için vardır. Yani mevzudur. Zani. Zani lafzı vardır. Ref'an. Tamam mı? Haleti ref'inde. Zani. Ve zeyni. Zeyni lafzı vardır. Nasben ve cerran. Tamam mı? Anlaşıldı mı? Bak Molla Cami nasıl tefsir ediyor şimdi? Zani ve zeyni hale kevnihima hale kevnihima limüsennel müzekkeri. Tamam mı? Zamiri nereye gönderdim olacağım? Veli müsennahu o müzekkerin tesniyesi için. Müzekker olan ne? Zâ lafzı. Oraya gönderdim mesela. Evet. İn hâzâni, nasıl dua et? İn hâzâni lesâhirâni. İn hâzâni lesâhirâni. Bizim kıraata göre böyle. Velil müennesi, müennes için de, yani müfret müennes için de ne mevzudur? Velil müennesi, müennes için de ta lafzı. Ta. Başka ta lafzı daha ve zi zi lafzı zi başka ve ti lafzı yani bir kalbil elifi ya em tamam mı ve ti lafzı ve zi lafzı yani efendim o elifi ya'yı ha'ya kalbederek ti zi ve tihi ve zihi ya'ya ha bitiştirerek ve tihi zihi ha zihi değil mi? Veli müsennahu veli müsennel müennesi o müennesin tesniyesi içinde vardır. Tani vardır. Firraf'i, ref halinde. Ve teyni vardır. Nerede? Fin nasbi vel cerri. Nasb-ı cerrahinde. وَلِجَمْعِهِمَا bu müzekker ve müennesin cemileri için de mevzudur. اُلَاءِ اُلَاءِ lafzı Medden memduden, yani hali kevniha memduden. Memdud olduğu halde ve kasran ve hale kevniha maksuran, o zaman nasıl olur? Ula. Hemze olmuyor. Harf-i metten, elif sebeb-i metten hemze oldu mu? Met olur. Ula-i sebeb-i metten hemzeyi kaldırdın mı? O zaman kasr olur. Bir elif miktarı çekilir. Yani. Ula. Tamam. Nokta. Bitti. Bunlar. Bu ula ve ula-i yani lil müzekkeri vel mühennes. Yani hem müzekker hem mühennes. Ve li cem'ihima veli cem'ihima yani veli cem'il müzekkeri vel mühennesi. Müzekker ve mühennesin cem'i için mevzudur. Ula-i memduden. Ula maksura. Ve yelhaku bitişir. Ha esma'el işaret. İşaret isimlerine bitişir. Ne demek yani bitişir? Evveline dahil olur. Tamam mı? Evveline bitişir. Yani bunu yedhul ile tevil ediyoruz yani. Ha. Niye? Çünkü yelhak, luhuk, ahire olur. Yani, lahik olmak ahirine. Tamam mı? Yani arız olur. Ama o arız olma nereye oluyor? Yani lahik olma, bitişme evvele. Başına yani. Ve yelhaku bitişir. Ha ona yani o işaret isimlerine. Ne bitişir? Harfu tenbihi. Tenbih harfi. Dikkat çekme harfi. Ve hiye kelimetü ha. Ha kelimesi. Ha. İsmi işareten değil. Onun için kelime dersi yaparken de ha. Harfu tenbih. Za ismi işaret. Za isimdir. İrifte mahalli vardır. Ha harftır. La mahalle. Lil harfi. Minel irab. İrab'dan harfa mahal yok. Peki niye geliyor? Yani dikkat et. Bak bu bundan sonra gelecek olan şey önemlidir. Kendisine işaret ediliyor. Demek ki işareti mucip bir şeydir yani. İşareti gerektirmiş. Ona dikkatli ol yani. Gaflet etme. Harfu tenbihi, tenbih harfi. Ha kelimesi bitişir. Evet. Ha. Dikkat diyorsun yani. Da işte şu. İşte bu. Ve yettasılü muttasıl olur. Ve yettasılü muttasıl olur. Yine bitişir. Biha yani biha bi evahiri esmail işaret. İşaret isimlerinin ahirine muttasıl olur. Gelir bitişir. Harful hitabi hitap harfi. Yani kafu hitap. Tamam. Kâf-ı hitap diyor. O da harftir. Muhatabı belli ediyor yani. Sen şimdi diyelim ki bir kişi, karşındaki bir erkek var, ona işaret ediyor. Diyorsun ki zâke. Zâ şu şey ke sana söylüyorum. Dikkat et sana söylüyorum. Zâkuma. Sizin ikinize söylüyorum şu şey. Zâkuma. El kitap. Zâkuma. Kitabun. Sizin ikinize söylüyorum. Şu var ya, he? Kitabun. Kitaptır. Başka bir şey zannetmeyin. Zaküm. Karşında mesela. Evet. O şeyde işte mealde bayağı dikkat ediyorlar o şeylere. Kâf-ı hitapları falan ama Türkçe'de böyle bir sırıtıyor yani. İşte sana o falan böyle bir kullanımı yok yani. Bu diyoruz biz yani. Bu. Bu. Bunlar. Bu. Bunlar. Değil mi? Onlar. O şekilde kullanılıyor. İşte onu izah olmasın. Onlara da mana verilsin diye uğraşıyorlar. İşte. İşte sana onlar. İşte sana bu. Öyle mana ediyorlar. Ve yettasılü bitişir biha bi evâhir esmâl işan harful hitabi hitap harfi. Ve hiye. O hitap harfi nedir? Hamsetün beştir. Hitap harfi nasıl beştir? Ve hiye o. Yani harful hitab hamsetün beş tane. Beş tane midir? Bir düşünün altı olması lazım. Değil mi bak? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ama bunlar tesniyeler aynıdır. Onun için ne oluyor? 5. Ke, küma, küm, ki, künne. Kümayı dedi ki. Ke, 1. Küma, 2. Küm, 3. Ki, künne. 5'tir. Yani kıyas tabi 6'yı gerektiriyor ama tesniyenin tesniyedeki hitap müşterektir yani. Peki 5'tir bu hitap harfi. Nerede? Yani o 5 ki evet yani, madrubetin fi hamsetin. 5'te. 5, 5'te. 5 kere 5 yani. Esma-i işaret nevileri de 5'tir. Niye? Müfret müzekker. Değil mi? Müfret müennes 2. Bunların tesniyesi. Tamam mı? Cem müzekker, cem müennes. Şimdi bu da 6 oluyor ama bunu da 5'e racı kılıyoruz yani. Bunların cemisi ortak. Tesneleri ortak değil de bunların cemisi ortak bu. Ra müzekke. Ta müennes. Ta müennes. Tut onu. Ra bir. Ta iki. Zani zeyni. Tani teyni. Ulai. Al beş oldu yani. Beş beşte. Hitap harfi hamsetün beştir. Peki nerede? Fi hamsetin ismi işaretin 5 nev'inde. 5 5'e çarpılmıştır. Feyekünü binaenaleyh oluyor. El hasilü minet darbi yani. Bu darptan, bu çarpımdan meydana geliyor. Ne meydana geliyor? Hamseten ve işrine 25 meydana geliyor. 25 çeşit ortaya çıkıyor. Şimdi bu 25 çeşide bakalım. Ve'yi o nedir? O 25 çeşit. Dedik ki bak şimdi. Daha var. Ta var. Zani zeyni. Zanın tesnesi. Tani teyni. Bir de ne var? Ulay. Şimdi bunların her birine hitap kafı geldiği zaman da hitap kafı karşısında 5. 5 burada var. 5 kere 1 5. 5 de burada var. 10. 5 de burada var. 15. 5 de burada var. 20. 5 de burada var. 25. Yani bu 5 tane hitap kafı. 5 tane hitap kafı. Çünkü muhatabın müfret müzekker olabilir. Değil mi? Tesniye müzekker, tesniye müennes 1. Cem müzekker olabilir, müfret müennes olabilir, cem müennes olabilir. Zanın yanına ke gelir, küma gelir, küm gelir, ki gelir, künne gelir. 5 oradan çıktı. Tanın yanına ke gelir, ta ke. Küma gelir, taküma. Küm gelir, taküm, taki, takün ne? 5 de o, 10. 5'i 5'e çarptı mı? 25. Elde edilen şey ne olur? 25 çeşit ortaya çıkar. Feyekünü olur el hasilü mined darbi hamseten ve işrine nev'an yani. Tamam. 25 nev ortaya çıkıyor. Ve'yi şimdi sayacak bize. O 25 nevi nedir? Zâke, zâke nereye varıcı olduğu halde? İlâ zâkünne. Zâkünne. Sen müfret müzekker bir şeye işaret ediyorsun. Ve burada da müfret müzekker muhatabın varsa zâke, zâke dersin. Müfret müzekker olan bir şeye işaret edip muhatabın tesni olursa zâküma dersin. Muhatabın cem olursa zâküm dersin. Müfret müennes olursa zâki dersin. Cem'i müennes olursa zâkünne. Zâke, zâküma, zâküm. Zâki, zâküma, zâküm. Zâküma, zâküma bir. Dolayısıyla ne oldu? 5. Ve alâ hâzel kıyas. Bu kıyas üzerinedir. Zâke ilâ zâkünne'ye göredir. Zânike. Tesniyesi için bak. Zânike. Zânikuma, zâniküm. Zâniki, zânikuma, zânikünne. Nasbında cerinde zeynike, zeynikuma, zeyniküm, zeyniki, zeynikuma, zeynikünne. Tamam. Sen şimdi iki tane müzekkere işaret ediyorsun. Müzekker olan şeye. Zani diyorsun. Zani kitabani. Zani. Şu ikisi zani kitabani. Tamam. Karşındaki adam kim şimdi? Diyelim ki Halil İbrahim Hoca'yı söylüyorum. Ben diyorum ki zanike. Sana söylüyorum ey müfret müzekker, şu ikisi kitabani. Tamam. Zanikuma, zanikum. Bu nasb halinde de olabilir yani. Tamam mı? İnne zeynike. Muhakkak ki şu iki şey sana söylüyorum. Ey karşımdaki müzekker. Sana söylüyorum. Şu iki tane şey nedir? Kitabhane. Nasıl kitap? Zanike nereye kadar gideceksin? İlâ zanikünne. Zeynike de öyle. Zeynike. Zeynikuma, zeynikum. Zeyniki. Zeynikuma, zeynikünne. Peki sen yine iki müzekkere işaret ediyorsun. Şu iki kitaba işaret ediyorsun. Buna müzekker. Risale olsaydı müennes. Risale tüm müennes. Kitaba, şu iki kitabaniye işaret edeceksin. Ama bu sefer muhatabın müennes. Muhatabın müennes. Karşındaki. Karşındaki müennes. Ne diyeceksin? Zani ikisi. Şu ikisi. Muhatap mı? Ki. Zani şu ikisi. Ki sana söylüyorum ey muhataba kadın. Kitabani. Tamam mı? Peki bu ikisi işaret edilen muşarne müennes olursa? Bir tane olursa? Tani, diyelim ki muhatabın da müennes. Ta ki. Şu risale. Ki sana söylüyorum ey kadın. Tamam. Zanike ila zanikünne, yani müntehiyen ila zanikünne. Müntehiyen ila zanikünne. Zanike dersin, nereye kadar? Müntehiyen ila zanikünne. Zanikünne'ye kadar, yani aradakini vermiyor, orayı sen doldur diyor yani. Zanikünne ne zaman diyorsun? İza eşarte ila müzekkereyn, iki müzekkere işaret ediyorsun. Ama ve hatabte, hitap etmişsin kime? Müennesatin. Müennesleri işaret ediyorsun. Karşında kadınlar cemaati var. Diyorsun ki zani şu iki şey künne. Ey kadınlar topluluğu, sizlere söylüyorum. Şu iki şey kitaben. Ve kezalikel bevaki. Geriye kalanlar da bu kıyas üzerindedir. Ve kezalike ve ala hadil kıyas el bevaki. Yine yapalım. Take, takuma, takum. Take, takuma, takum. Taki, takuma, takum. Tamam. Bu bitti. Peki tesniyesi neydi? Tanike, tanikuma, tanikum. Taniki, tanikuma, tanikunne. Nasıl ve celalinde? Teyni, teynike, teynikuma, teynikum, teyniki, teynikuma, teynikunne. Tamam. Peki ne vardı ondan sonra? Ula'i. Ula'ike, ula'ikuma, ula'ikum. Ula'iki, ula'ikuma, ula'ikunne. Tamam. Anlaşıldı bu. 25 çıktı ortaya. Ve yukarı söylenir. Za lafzı söylenir. Ve yukarı söylenir. Ne söylenir? Za lafzı söylenir. Neye işaret için olduğu halde? Lil garibi yakına. Yakın için za söylenir. Za şu. Ve zalike. Zali. Kafı hitap yani. Ve zalike denir. Neye işaret olduğu halde? Lil ba'idi ba'ide. Zali. Oraya ne getirmişsin? Efendim? Lam-ı bu'ud diyorlar. Lam-ı bu'ud getir. Evet. Ve zâke, zâke ne için müstameldir? O da lil mutevassıtı. Mutevassıt, orta derecede. Orta yakınlıkta olanı da zâke söylenir. Ve yukalü söylenir, tilke, tilke denir. Değil mi? Bu da ba'it içindir. Ve zânike, ve tânike. Bunlar ne oldu halde bunlar? Hâle kevni hâteynil. Uhrayeyni, şu ikisi, son ikisi oldukları halde müşeddede teyni. Bunlar müşeddet, şeddeli oldukları halde. Şeddeli olarak söylüyorum. Zannike, tannike. Evet, bunlar da ba'it içindir yani bunlar. Mislü zalike diyecek şimdi ona. Ve ulallike. Ve ulalike söylenir. Billam yani. Lam ile. Ula ikeydi. Hemze kalktı. Ne geldi? Lam. Ulalike billami. Lam ile. Yani şu dört kelime. Şu dört kelime. Tilke. Zannike. Tannike. Ulalike. Bunlar ne gibidir? Mislu kelimeti zalike. Bunlar zalike kelimesi gibidir. Zalike kelimesi. Yani bu dört kelimemiz, dört kelime zalike gibi. Ne hususta zalike gibi? Fi ifadetil bu'di. Bu'd ifade etmekte. Yani uzaklığı göstermekte. Yani. Uzakta bir şey. Yani mahsusen yakın olabilir ama bazen tazim için ne yapılır böyle? Şimdi muhatap, yani mütekellimin kastına bakar. Muhatap bazen tazim için uzağa işareti kullanır. Bazen sen öküzsün, sen anlamazsın demek ister de uzağa götürür. Gözünü de görmüyorsun yani. Yani tabii, teyekküm yani, dalga geçmek. Lalike de, o da o kapıyı kaldı. Nerede? Yani gözünden de ama. Hak getiren. Ne? Görmüyorsun. O zaman mecazi oluyor yani. Peki, bu da bitti. Ve amma semme, semme var bir de. Ora, ora, bura. Tamam mı? Ve hüna, semme. Şimdi bir semme, bir de semmete. Semmete. Te ile de kullanılır o. Onun kullanımı ağzı genelde semme. O. Okunmaz H'si, femme. Ama bazen T yazar, femmete. Onun da kullanımı var. Ve amma femmete. Tamam. Ve hüna, hüna, bu H'nın zammesiyle, Nun'un takvimiyle. Hüna, hüna. Bir de şeddelenir, şeddelenirse ha o zaman fete olur. Ve henna, henna. Bunun manası aynı. Ora bura. Hünalike var ya Kur'an. Hünalike. Hünalike işte sana söylüyorum. Orası var ya o. Dea Zekeriya Rabbe. İşte orada. Dea Zekeriya Rabbe. Zekeriya Rabbine dua etti. Peki. Bi fethil hayi ve teşdidin nuni. Ve velekte. Ve cae bi kesir ha. Hina. Hina diye de gelmiş. Yani. Ve takribin nuni. Yani. Hüna. Henna, hina, lügat yani bunlar şimdi nasıl mesmusa, nasıl işitirmişse öyle müstamel yani. Bakıyorsun bazen o kelimeyi, Arap şimdi ne yapıyor? Hina, hina, hina diyor şimdi hina. Efsah olmasa bile adamın dili yani kullanıyor, öyle kullanıyor. Bunlar ne için mevzudur? Şimdi emma'dan sonra gelen mübtedanın haberine ne gelecek? Fa. Ve emma semme ve huna ve henna. Evet. Bunlar femevdu'un lil mekani. Yani ne demek? Femevdu'un lil işareti ilel mekani. Mekana işaret için mevzudur. Tamam. Ve emma semme ve huna ve henna. Femevdu'un deriz. Yani bu lafızlardan her biri mevzudur. Lil işaretiyle mekan veyahut da fe mevdu'atun. Bunlar mevzudur, vaz edilmişlerdir. Lil işareti ile mekan. Tamam. Hassaten. Hassaten burada ismi fail kalıbında da yani mastarttır. Hususan yani. Hususan. Özellikle mekan için. Ne demek? La yusta'melu fi gayri illa mecazen. Yani alasif teşbih. Tamam. Evet. El mevsul. İsmi mevsule geldik. Orada kalalım.